еўразійскае таварышаванне. Вярнуся да вучэльні. Свет маіх культурных уражанняў да еўразійскіх маштабах пашырыўся, калі до нас у Сувораўскую вучэльню на пачатку 50-х гадоў прыязджалі ў госці пасланцы сацыялістычнага лагеру, кадэты з ГДР, Кітаю і Альбаніі. Немчыкі так і зваліся – кадэттен з Наумбургу, а альбанчыкі – скандербегаўцы з Тыраны. Ёсь такі іхні легендарны герой змагар за незалежнасць – Скандербег. Нам шмат разоў паказывалі ў вучэльні фільм «Вялікі воін Албаніі». Вось там быў галоўны герой гэты Скандербег. Кітайскія сувораўцы называліся паводле прозвішча іхнага славутага маршала часу вялікага паходу Мао Цзэдуна. Ягонае імя я дакладна не памятаю, здаецца Джудэ. Кітайскі візіт асабліва застаўся ў памяці, бо ён адбываўся ў межах тыдня кітайскай культуры. Нас тады ўсёй вучэльняй вадзілі на кітайскую оперу ў памяшканне тэатру насупраць. Кітайская опера – зусім іншы свет, мелесу, сцэнаграфіі, касцюму і руху. Асабліва ўражвалі шмат танальныя ці то рэчытатывы, ці то спевы. Дарэчы сказаць, сувораўцам я пераслухаў увесь рэпертуар опернага тэатру. Некаторыя пастаноўкі нават некалькі разоў. Тады тэатр быў нашым культурным шэфам, і калі не было збору, такое тады здаралася даволі часта, нас увечары знімалі з так званай самападрыхтоўкі і прымусам вялі ў оперу. Найбольш мне запомнілася, спадабаліся такія рэчы, як «Страшны двор» Манюшкі і «Дзяўчына з Палесся» Цікоцкага. У першай пастаноўцы я часам чуў адгалоскі знаёмых мелодый дзяцінства, а ў другой спявалі па-беларуску. Асабліва мяне ўразіла арыя эсэсаўца. «Вы не людзі, вы быдло!» Спяваў ён такі стромкі, хораша апрануты і прыгожы. Нечым ён быў падобны да добрага перакладчыка аўстрыяка з прозвішчам Пут з часу акупацыі, які, як у нас казалі ў вёсцы, стаяў пры штабе і часта даваў нам дзецям жуйкі і цукеркі. Аўстрыяка-перакладчыка толькі было невялічкае брушка капшучок. Памятаў я і немцаў-адступоўцаў ліпеня 1944 года. Яны былі ўсе пыльныя, узлахмачаныя на матацыклах і ў чорных камбінезонах. Тыя сустрэчы з альбанцамі ды кітайцамі, бадай, яшчэ глыбей страсянулі маю філалагічную душу. Жывых немцаў мы помнілі з вайны, а тут нешта зусім іншае. Хаця шмат хто з гасцей мог гаварыць па-расейску, але былі такія, што гаварылі з перакладчыкамі. Як мы ўслухоўваліся ў чужую боўную плынь. Усе звярталі ўвагу на розны акцэнт у расейскай мове альбанцаў, немцаў і кітайцаў. Мы слухалі па-дзіцячаму непасрэдна, і нават калі-небудзь рагаталі з расейскай мовы гасцей, за што атрымліваю пасля суворыя заўвагі ад афіцэраў-выхавальнікаў.